you get right down to it. I could say about you, girl. I could say that I as far as you wanna go. Grizzly Bear. Straks spreken we met Wies Arts en Marten Bosma van Stichting Geen Gezicht. Interview Tede Koks gaat met hen in gesprek over hun bijzondere koor- en filmproject, genomineerd voor de Waterweg Cultuurprijs. In het project bouwen deelnemers samen een 5 meter hoge pop, het hoofdpersonage van Geen Gezicht, en staat symbool voor identiteit en verbondenheid. Jongeren en cliënten van GGZ Delfland en de Elementen Vlaardingen doen mee en brengen de pop letterlijk tot leven. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Dat hoor je straks allemaal na Jim Gross's Time in a Bottle. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. Genomineerd voor de Waterweg Cultuurprijs Geen Gezicht. Hier aan tafel Marten Bosma en Wies Arts. Van harte gefeliciteerd. Nou, dankjewel. En welkom natuurlijk. De inzendingen zijn steeds heel divers, heb ik gemerkt. Of het is een theaterstuk of film of noem maar op allemaal. Maar ik dacht, de gemeenschappelijke factor is eigenlijk verbinding. Jullie inzending heet Geen Gezicht. Ik vond het zelf een beetje mysterieus. Dus, maar wat is het beoogde resultaat? Ik denk dat we wel een beetje voor ogen hebben, toch. Ja, een groep mensen, uiteindelijk als ik het heel visueel zie, een groep mensen voor een bioscoopscherm of voor een groot scherm, die eigenlijk met volle borst aan het zingen is. En daarachter een film, waar diezelfde mensen ook te zien zijn, sommige van hun tenminste, en waar ze daar een pop ja, aan het besturen zijn. En het gaat over geen gezicht, het gaat over je masker af, ja, van jezelf afhalen, alles laten zien. En in dat lied en in die film, daar gaat het heel erg over. Dus het is wel echt een heel erg een verbindend stuk daarin. Omdat het ook verbindend direct naar het publiek het is. Klinkt spectaculair. Wies, de voorbereiding, want je hebt het over deelnemers. Maar die zijn dan ook weer te zien en zingen en een pop. Hoe ga je dat allemaal voorbereiden? Ik ben al bijna een jaar bezig met voorbereiding. Dus in die zin is het een groot project met het lied schrijven. En met, ik heb zelfs een stichting opgezet, Stichting Geen Gezicht. Het idee is ook om niet één film te maken, maar om dit door te zetten naar eigenlijk een doorlopende film te maken. Met steeds vanuit een andere plek, vanuit een andere stad. Voor deze film, de voorbereiding, wat concreter. We gaan 3 bijeenkomsten per week organiseren vanaf januari. Dus we gaan 1 keer per In de week komen we samen om te zingen, dus een kooravond. En we hebben één keer in de week komen we bij elkaar om film te maken. Dus dat is meer een spel- en acteerfilmavond. En één middag in de week komen we samen om decor te bouwen met iedereen die mee wil doen. En we nodigen heel breed, want dat hoort dan ook nog wel bij de voorbereiding. Dus we werken samen met de GGZ Delfland, die hier om de hoek zit eigenlijk. Dus met mensen met psychische problemen en ook wel met mensen van de dakloze stichting, maar ook met kinderen en met jongeren. Dus we proberen echt zo breed mogelijk mensen uit te nodigen. Die komen allemaal bij die voorbereiding. En die komen allemaal bij die voorbereiding. Oh. Dat is wel het idee. Ja, dus ik denk dat de totaal bijna 80 mensen aan het project gaan mee. Maar wordt het nou echt een verhaal met een kop en een staart? Nou, ja, dat is wel interessant. Volgens mij is het eigenlijk het verhaal tot aan het eind duidelijk over een grote pop, ja, wezen wat geen gezicht groot, heeft. Hoe groot? 5 meter. Oh, oei. En hoe laten we die bewegen? Ja, door stokken en ja, door eigenlijk een hele grote groep die hem dan draagt. Maar dat, en ja, dat wezen, dat is eigenlijk best confronterend voor mensen, omdat hij dus geen masker heeft. Hij heeft geen gezicht. En hij wordt uiteindelijk, in het verhaal wordt hij daarvoor opgepakt en gaat hij een soort reden geven. En nog hoe dat nou precies afloopt, dat willen we ook nog een beetje openhouden en samen met die zeggen, mensen dat doen. Houden we voor de voorstelling. Ja, en ook samen met die mensen daarover nadenken, die ook daadwerkelijk de pop dragen. Tot slot eigenlijk, het is allemaal zeer indrukwekkend, vind ik persoonlijk, maar wat gaat die Maatregel Cultuurprijs voor jullie betekenen, Marten? Ja, het is wel echt een belangrijke, zeker. We hebben het er wel ook over gehad, dat het wel, het wordt een soort, natuurlijk een extra manier om hem zo groot mogelijk te maken, het project. En misschien ook wel de pop zo groot mogelijk te maken. En als we hem niet krijgen, dan wordt het toch wel ook wel lastiger. Ja, wordt het een. Het is eigenlijk toch een project om zoveel mogelijk mensen te verbinden en zoveel mogelijk mensen mee te laten doen. Dus dat betekent denk ik vooral dat het niet heel klein blijft en een klein groepje. Misschien ook wel, hoe moet ik het zeggen, dat je opgetild wordt. Wauw, we hebben die prijs. Precies, ook dat iets ook. Met je gedachten doen en met je. Ja, zeker. En het is echt wel voor de regio. We willen ook de regio laten zien in de film bijvoorbeeld. En de mensen ook een gezicht geven. Ja. Dus het is ook daarvoor wel belangrijk. Duidelijk. Nou, 29 november wordt bekend, geloof ik, hè, wie het gaat worden. Ja. En alles staat op de Waterweg Cultuurprijs site, dus daar kunnen we alles vinden. Ik wens jullie daarbij heel veel succes. Het klinkt indrukwekkend en mysterieus tegelijkertijd. Dank Marten Bosma en Wies Aerts voor jullie uitleg over jullie inzending voor de Waterweg Cultuurprijs Geen Gezicht. Viens le vent quand d'aventure je ne suis là, que la pluie cesse et que même l'air vient à manquer. Si la rosée ne perle plus du réséda, alors dis-toi que j'ai souhaité mourir d'été, n'étant qu'à moitié moine, à moitié soldat. Je voudrais que de moi presque rien ne subsiste, une petite vue modeste, quelques arts, rien toi. Ou quelques mots sur une porte de service. À défaut de rentrer, je ne pars pas vraiment. Je suis le caillou bleu ou l'oiseau dans la cour. Tu es la larme qui coule quand tu prêtes serment. Car tu sais que tu mens quand tu dis pour toujours. Viens la nuit quand d'aventure je ne suis là, et qu'au matin laiteux je ne suis de retour. Si la rosée ne perle plus du réséda, alors dis-toi que j'ai souhaité mourir d'amour. Ceux qui m'auront connu ou même aimé parfois, pendant quelques années reverront mon visage, dans le reflet d'une eau, dans le manteau d'un bois. Jusqu'au jour où mes traits se feront paysage. dans des mémoires fondues ou des rêves éthyliques, du tabac blond laissé dans un grand samovar. Toi tu n'oublieras pas nos chers travaux pratiques, en pensant que c'est moi qui te prends dans le noir. Si vient le vent quand d'aventure je ne suis là, que la pluie cesse et que même l'air vient à manquer. Si la rosée ne perd plus du réséda, alors dis-toi que j'ai souhaité mourir d'été. Si la rosée ne perd plus du réséda, alors dis-toi que j'ai souhaité mourir d'été. Que si je ne reviens plus, que si je ne reviens pas, c'est parce que les neiges d'antan m'ont rappelé. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Ask how I'm doing, like you knew what was wrong. Tell me just one time what I knew all along. I'm on your side, long blue light. If you don't call me, I might lose my mind. Can't keep concentrating on all the worry I find. So just lend me your body, I'll lend you mine. And I'm on your side, long blue light. Day to come, and I'm on your side, long blue light. On your side, long blue light. I'm on your side, long blue light. I'm on your side, long blue light. Lone Blue Night van Live Vollebeck hier in De Late Avond. Daarvoor het Franstalige Testament, oftewel Testament. Straks interviewer Herman de Bruin die praat met Hans Rikken. Is beeldend kunstenaar. In Villa Palagonia in Vlaardingen is deze maand zijn tentoonstelling Zwart te zien. Een serie werken waarin Rikken je uitnodigt om door zijn ogen naar de wereld te kijken. Blijf luisteren, dat alles na Messy Star met Fate Into You. I wanna take the breath that's true. I look to you and I see nothing. I look to you to see the truth. You'll come apart and you'll go black. Some kind of night into your darkness. Close your eyes with what's not there. We praten met Hans Rik en hij is beeldend kunstenaar. We gaan het hebben over zwart. Hans, welkom. Ja, fijn dat we zijn weer. Ja, zwart. Je hebt ook donkere kleding aan, zie ik. Is dat, ja. Hoort dat er een beetje bij? Nee, helemaal niet. Nee, oké, nee. Dus toeval. Ja, ja, nou ja, toeval, ja. Ja, daaronder zet je in dat verhaal wat je gemaakt hebt. Moerassen, voorraadkamers van geheimen. Dat klinkt intrigerend. Ja. Nou, ten eerste ben ik al mijn leven lang geïnteresseerd in zwarte schilderijen. Dat is me tot nog toe niet gelukt, of tot voor kort. En de laatste tijd ben ik me daar juist heel erg mee bezig gehouden. Niet echt helemaal zwarte schilderijen, maar toch het zwart. En dat heeft voor mij wel een bijzondere betekenis. En misschien is het aardig om te beginnen waar die moerassen vandaan komen. Ja. Dat komt van een verhaaltje van Joseph Beuys. Joseph Beuys heeft in de jaren 60 een tentoonstelling in het overzichtstentoonstelling in het Van Abbe Museum in Eindhoven. Mm-hmm. Hij logeert in een klein plaatsje daar in de buurt. En ze zijn op weg uit van dat plaatsje naar Eindhoven om die tentoonstelling te openen. 4 man in een kevertje en ze komen langs de Moor. En de Moor is een moerassengebied in de buurt van Eindhoven. Ja. Nou, Jozef ziet dat en die stopt. Dat kevertje onmiddellijk springt eruit. Hij is niet meer te houden. En met kleding en al, hè, met zijn hoed op, zijn traditionele Joseph Beuys pak, stapt hij dat moeras in. Want hij wil ondergaan in het zwart. In de oersoep waar alles uit voortkomt en alles weer in verdwijnt. Hij wil echt één worden met de natuur en met de bron waar alles vandaan komt. En hij deed dat ook heel persoonlijk en heel letterlijk dus. Hij deed dat heel letterlijk en heel persoonlijk. Ja, Jozef, echt een sjamaan. Er was ook geen publiek bij. Er was een fotograaf toevallig, omdat hij kletsnat weer in zijn kevertje moest om zijn tentoonstelling te openen in Eindhoven. En, maar vandaar dat we er 1 of 2 fotootjes van hebben. Het is toch dat moeras wat vol geheimen zit en waar af en toe iets uit opplopt en weer in verdwijnt. En in verdwijnt, ja. Dat kan tragisch zijn, dat verdwijnen natuurlijk, want er zijn mensen die zijn erin omgekomen, toch? In het moeras, ja, natuurlijk ook, ja. Maar het heeft ook te maken met een moment in het ontstaansproces van een werk. Je bent altijd iets van plan, je zet een soort pad uit. En ergens halverwege dat pad gebeuren er dingen die je eigenlijk niet van plan was, maar die misschien wel interessanter zijn dan je zelf bedacht had. En dan moet je allerlei besluiten nemen en eigenlijk is er dan een soort wanhoop, want dat werk is dan nog net niet af en je kunt het kan mislukken, het kan ook heel goed worden, maar je kijkt als het ware in een afgrond. Je hebt even contact met die oersoep en met die... Ja, dat toch gebied waar alles vandaan komt en waar iets gegeven kan worden. Je moet je als het ware openstellen voor de mogelijkheden die je niet bedacht had van tevoren. Ja, het kan heel verrassend zijn dus. Ja, als het goed is, is het heel verrassend. Ja. Daar ben je als kunstenaar naar op zoek. Om even voorbij jezelf te komen, voorbij wat je al weet en al kunt. Ja, de plek is ook bijzonder. Dat is mijn atelier. Ja. Dus ik had besloten dat nu flink wat te werken. Dat is vlakbij een begraafplaats? Ja, op de Emaus, de begraafplaats Emaus. In Vlaardingen? In Vlaardingen, klopt. Daar staat een kapel, vroeger een katholieke begraafplaats. En dat is mijn atelier en daar exposeer ik nu ook in. Ja, als mensen daar naartoe willen en zwart willen bekijken. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou, alleen zwart, wat zie ik daar nou aan? Ja, het is natuurlijk niet alleen maar zwart. Hè. Het is geheimzinnig. Er zit dan nog wel wat kleur in. Er zit structuur in. En je zult er wel wat aandacht aan moeten besteden. Maar het is niet heel makkelijk. Maar er is genoeg te zien, absoluut. Tot en met wanneer is de tentoonstelling geopend? Nou, ik zit er in ieder geval nog... Het is al open. Ja. Ik zit er ieder weekend zaterdag en zondag van 1 tot 5. En mensen kunnen altijd een afspraak maken als ze dat willen. Ja, dat zag ik staan. Ja. Mensen die denken, ik wil toch even op de website kijken of op de website, sociale media. Kan. Dat kan ook. Ja, dat is www.hansrikken.com. Hans Rikken, dank voor het gesprek. Nou, graag gedaan. Heel veel plezier ook tijdens de tentoonstelling. En de volgende komt er alweer aan, denk ik. Ja, ik ga nog wel even door met het zwart, denk ik. Maar als er weer nieuw werk is, dan zal er alweer een tentoonstelling komen. Ja. Dan laat je dat weer horen aan de menigte en aan de mensen. Dankjewel nogmaals. Oké, en heel veel succes, heel veel plezier ook met de tentoonstelling. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg. Jij was het speciaals, deed nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer. Ik toen een meisje.

Met On The Beach. Ja, gezellig allemaal. Maar je hoopt toch dat hij daarna wel een beetje opschiet. Want ondertussen tikt de klok. En moet hij eigenlijk driving home for Christmas. Chris, kom van de strand af. Het is december, jongen. En daarvoor hoorde je Mo met Dat Heb Jij Gedaan. Zometeen spreekt onze Herman de Bruin met Mirjam van der Zaag Brongers. HR manager bij Stichting Werkshop. De stichting bestaat sinds 2014 en heeft één duidelijke missie. Iedereen die binnenkomt verder helpen naar onafhankelijkheid. Dromen werken alleen door keihard te werken, dat is dan ook een van hun kernslogans. Werkshop biedt diverse diensten op het gebied van reïntegratie, activering en talenontwikkeling. Ja, nogmaals zou ik zeggen, blijf luisteren. Dat alles naar Talk Talk, I Believe in You. Wat mij betreft nummer 1 zou dat moeten zijn in de nieuwe Top 2000 Talk Talk uit 1988. Thank you. We gaan in dit onderwerp praten over de stichting Werkshop. En dat doe ik met Mirjam van der Zaag. Mirjam, welkom. Ja. Als ik kijk naar de stichting Werkshop, dus geen workshop, hè? Nee, Werkshop. Met een E. Ja, klopt. Ja. En die is passievol, inclusief, speels, nederig en duurzaam. Ja, dat is ons DNA. Dat is eigenlijk de basis waarvan uit we ons werkzaamheden doen. Ja. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat mensen denken, en wat doen ze dan? Nou, wij proberen mensen, of wij begeleiden mensen naar een vorm van participeren. En dat kan zijn naar betaald werk, dat kan zijn naar vrijwilligerswerk of terug naar school. Mm-hmm. En dat doen we in de regel voor de mensen die dat, voor wie dat wat lastiger is. En wat kan er dan lastig zijn? Nou, soms hebben mensen lang geen werk gehad. Ja. Of zijn er in het leven dingen gebeurd waardoor dat zo is gekomen. En dan is het toch bij werkgevers lastig binnen te komen. Ja. Ja, ja, die hebben soms een rugzakje, zeggen ze wel eens. Ja, hè? Ja? Dat kan, maar ja. We doen ook veel met mensen die niet van oorsprong uit Nederland komen. Ook, ja. Dus bij wie de taal dan ook wel een belemmering is. Ja. Maar ook gewoon het vinden van de weg op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja. Maar jullie zijn geen uitzendbureau. Nee, zeker niet. Want nee. Dat zit ik bijna te denken, dat het die richting uitgaat. Nee. Maar je probeert wel mensen te koppelen aan een baan. Zeker. En er zijn ook zeker wel mensen die bij ons binnenlopen, die eigenlijk zeggen van, nou, ik ben mijn baan verloren, ik ben op zoek naar werk. Help mij daarbij. Ja. Dat is ook prima. Iedereen kan wat dat betreft bij ons binnenlopen. Maar voor de mensen die wat meer begeleiding daarin nodig hebben, hebben we ook langere trajecten. Ja, reïntegratie is daarbij een sleutelwoord, denk zeker, ik. Zeker, ja. En hebben jullie ook contact met bedrijven die mensen aan willen of kunnen nemen? Ja, we hebben een groot netwerk aan organisaties en bedrijven die, waar we een warme band mee hebben, waar we soms mensen aan voor kunnen stellen, waarvan we zeggen van nou, die lijkt ons geschikt om bij jullie te komen werken. Ook verschillende opleidingstrajecten in combinatie met werken bij een werkgever. Ja, 500 bedrijven zag ik ergens staan. Dus dat is een heel groot netwerk eigenlijk. Klopt. Ja, ja. Daar hebben we ook 10 jaar over gedaan om die op te bouwen. Ja, maar die bedrijven zijn allemaal blij met jullie. Ja. Nou ja, soms moet je ook concluderen dat het geen match is. Als we mensen bemiddelen naar werk, blijven we altijd nog verbonden. Door een stukje nazorg. Dus ja, als precies. Het op een gegeven moment op de werkplek iets niet lekker loopt, dan kunnen ze ons ook benaderen. Ja, en hoe gaat het dan in zijn werk? Gaan jullie mee met solliciteren? Of heb je eerst een gesprek daarover? Wat wil je nou precies? Welke kant wil je op? Want het zijn vaak mensen die al in het arbeidsproces geweest zijn dus. Ja, soms wel, maar soms ook nog ook helemaal nog niet. Soms nee, zijn het ook jongeren die nog heel erg zoekend zijn of zelfs nog al uitgevallen zijn van school. Dus die nog helemaal geen startkwalificatie hebben, noemen ze dat dan. Dus dan gaan we kijken wat de opleiding, wat voor opleiding geschikt is. Ja. Maar als mensen binnenkomen en al wel weten wat ze willen, dan gaan we inderdaad in eerste instantie in gesprek. We doen altijd een eerste intake om te kijken wat de specifieke hulpvraag is. We proberen wel mensen ook echt op een plek te krijgen waar ze het naar hun zin hebben, wat past bij hun competenties en wat ze graag willen. Ja. Nou ja, dat is toch altijd zo geweest? Ja, of, ja je, nou ja, er zijn ook mensen die echt een broodbaan nodig hebben. Dus die moeten gewoon werk hebben om het hoofd boven water te houden. Zo snel mogelijk een baan zien ja, te vinden. Ja, want we zien ook daarin wel de problematieken toenemen als armoede bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dan is toch een baan daar wel bij noodzakelijk. Ja, maar er zijn banen zat in Nederland, toch? Ja. Dus we komen zelfs mensen tekort. Ja, klopt. Dus je kan ze zo kwijt, ja. Zou je denken. Ja. Maar het moet wel passen. Ja, soms is de match er niet. Of, nee, of weten bedrijven de mensen niet te vinden en andersom. Ja, nou ja, daar zijn jullie dan voor. Daar hopen wij goede tussenspelen voor te zijn. Dat dat goed op Zeker. Elkaar afgestemd wordt. Zeker. Ja. Ja. Een mooie stichting, de Werkshop. En daar hadden we het over. En Mirjam, vertel nog even wat de website is waar mensen terecht kunnen als ze wat meer informatie willen. Deworkshop.nl. Deworkshop.nl. Ja, klopt de helemaal. Ja, maar we precies. helpen alle leeftijden. Ja. Van de leeftijden ja, van, dat is niet alleen voor jongeren. Nee, zeker niet. Nee, van 15 tot 65. Ja. Ja. En gaat het wel eens dat het niet past? Ja, we hebben wel eens dat we een heel traject met iemand hebben doorlopen. Uiteindelijk naar een baan bemiddeld of een vrijwilligersplek. En dan na een tijdje blijkt toch dat het niet gaat. Ja. En dan proberen we dat natuurlijk nog wel middels een 3 gesprek nog wel de problemen op te lossen. En soms moet je ook besluiten dat het niet gaat en dat het niet lukt. Niet het fijne daarvan is wel dat iemand al wel een ervaring heeft. Werkervaring dan inmiddels. Dus dat en dan is kom wel... je vanuit die werkervaring toch weer mogelijk verder. Maar dat houden jullie allemaal in de gaten. Zeker. Ja. Duidelijk. Een mooie stichting, de Werkshop. Mirjam van der Zaag, zij sprak erover met ons. En u weet nu ook wat de stichting Werkshop is. Als u meer wil weten, kijk even op de genoemde website. Dank voor het gesprek. En jij ook, dankjewel Herman de Bruin. En ook Tera Cox, dankjewel voor jullie bijdrage in deze late avondshow van dinsdag 2 december. We gaan eruit straks met een heel mooi nummer, want we zijn aan het einde van deze show. En wie en wat dat nummer is, dat ga ik je straks vertellen. Dat tussen voor straks. Dat ga ik als eerste doen. Moet je nog werken, zou ik zeggen werken. En een goede wacht. En luister eens terug op www.delateavond.nl. Misschien leuk voor in de nachtdienst. Morgenavond zit hier Alfred Blokhuizen. Zelfde tijd, zelfde plaats, zelfde studiostoel. Met andere prettige muziek en andere interessante onderwerpen. Dat allemaal morgenavond. Ik ben er weer volgende week maandag. En ik, dat is Norbert Ketting. En ik vond het fijn dat je erbij was. Goed dat je luisterde. En dit is The Promise van Tracy Chapman. Dit is de late avond van Norbert Ketting. If you wait for me, then I'll come for you. Although I have traveled far, I always hold a place for you in my heart. If you think of me, if you miss me once in a while, then I'll return to you. I'll return and fill that space in your your kiss, your warm embrace. I'll find my way back to you if you'll be waiting. If you dream of me like I dream of you, in a place that's warm and dark, in a place where I can feel the beating of your touch. your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you if you'll be waiting. To see your face, your smile, to be with you wherever you are. Remembering your touch, your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you. Please say you'll be waiting. Together again, it would feel so good to be in your arms. We're all my journeys in. Can make a promise, if it's one that you can keep, I vow to come for you if you wait for me. And say you'll hold a place. Place for me in you.